chodziłaś za mną, wiem to dziś na pewno. Może błąd zrobiłem, nic nie wróci tego. Ty tęskniłaś za mną, wiem to dziś na pewno. Może błąd zrobiłem, nic nie wróci tego. Przeszło, minęło już to, co było z nami, więc dlaczego ciągle ja jestem zakochany? Przeszło, minęło już to, co było z nami, więc dlaczego ciągle ja jestem zakochany? Więc dlaczego ciągle ja jestem zakochany? Jestem zakochany, więc dlaczego ciągle ja jestem.